NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als Oekraïne niet stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen, kan dat volgens de VS leiden tot problemen in het Westen. Amerika waarschuwt voor hogere brandstofprijzen of afsluitingen van Russische pijpleidingen. Vannacht werd Oekraïne aangevallen door Rusland en werd een deel van de Oekraïnse energiesector getroffen. Het demissionaire kabinet komt met een noodwet om de stijgende kosten van stadsverwarming in te dammen. De belofte is dat dit niet duurder mag zijn dan gas, maar op steeds meer plekken lukt dat niet. Energiebedrijven hebben de prijzen flink verhoogd. Een man uit Zwolle is gearresteerd voor het bedreigen van het kantoor van Marktplaats in Amsterdam. Door die bedreiging werd gisteren het kantoor ontruimd, net als de redacties van het FD en BNR, die ook in dat gebouw zitten. En een eeuwenoud wapenschild van de provincie Groningen, dat eind vorig jaar kapot viel, is weer hersteld. Het schild uit 1687 hing in de statenzaal van het provinciehuis en viel doordat het touwtje bezweek waarmee het aan de muur boven een deur hing. Provincieambtenaar Ko Niestijl kwam goed weg, want hij was net met een groepje onder het wapenschild doorgelopen. En ik hoorde wij achter ons iets kletteren. En toen hoorde ik dus dat het schild naar beneden gevallen was. Dus heel erg blij dat we ze weer terug hebben. Het is allemaal goed opgehangen. Het is allemaal nu heel erg goed hersteld. Door de val braken zeker 10 stukken van het wapenschild af. Volgens de restaurateur zag het er verschrikkelijk uit, maar is het herstel dus geslaagd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Zuid na een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert. Het verkeer richting Utrecht heeft daardoor een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden via de A9 en de A2. Door dat ongeluk sta je ook vast op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een kwartier. En verder staat er file op de N201 uit Horen-Hilversum bij de aansluiting met de A2. In beide richtingen heb je bijna een kwartier extra reistijd. Bij Den Bosch staat file door een geschaarde caravan op de A59. Vanuit Den Bosch is de weg dicht bij Engelen. Het verkeer gaat er langs via de af- en oprit. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Dag 120 alweer van de kabinetsformatie. En inmiddels dag 2 dan van ronde 3 in die kabinetsformatie. Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zol die zitten as we speak met oud-informateur Ronald Plasterk te praten. En aan het einde van deze dag, einde middag, laten ze zich bijpraten over het meest heikele onderwerp wel deze kabinetsformatie, de financiën. De minister en de staatssecretaris van Financiën, Steven van Weijenberg en Marnix van Rij, die kunnen dan hun hart luchten bij de informateurs. Ze kunnen dan zeggen, deze miljardenopgaven liggen op het programmakabinet te wachten. Kijk maar uit, maak je borst maar nat. Nou, laten we daar maar eens over praten met Hans Borstlap, CDA, partijideoloog. Jarenlang topambtenaar geweest en de linker- en rechterhand geweest van Ruud Lubbers. Was lid van de Raad van State en schreef een aantal jaar geleden een keihard advies aan het Nederlands kabinet over hoe de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Meneer Borstlap, een goedemorgen. Goedemorgen. Bent u eigenlijk al gebeld door Pieter Omtzigt of u minister wil worden? Nee hoor, nee, dat zal ook niet gebeuren ook, denk ik. Waarom niet? Nou, ik denk dat ik behoor tot een andere politieke groepering dan NSC. Ja, maar we hebben toch de afgelopen tijd gehoord dat het NSC toch graag mensen op dat bordes heeft staan straks die bij andere politieke groeperingen horen. Ja. Ja, maar ik denk dan toch dat ze verstandig gaan doen bij een jongere categorie te raden te gaan. U vindt uzelf te oud eigenlijk? Je moet op een gegeven moment weten wat je kan, maar ook wat je niet meer kan, denk ik. Nou, de adviserende rol ligt u goed volgens mij. Ja, dat is zeker. Daar gaan we u vandaag voor gebruiken. Maar toch even dat het Nieuw Sociaal Contract shopt bij andere partijen. Onder andere bij uw partij, het CDA. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik... Ja, ik zag dat Henry Bontebal... Ja, dat wat erover vallen was, dat begrijp ik. Niet blij, zei hij. Niet blij, zeker. Ik vind wel dat het, zeker als er 3 partijen zijn die geen bestuurlijke ervaringen hebben, we gelukkig nog partijen in het land hebben die beschikken over mensen die in staat zijn om het land een beetje te dienen en bestuurbaar te houden. En dat gaat Richard van Zol niet doen. Dus ik heb daar geen problemen mee. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat lieden van zijn statuur en van zijn komaf en ook de groepering waartoe hij behoort, dat we nu steentje kunnen bijdragen om het land regeerbaar te houden. Want dat moet gebeuren. Ja, nieuws dat net binnenkomt trouwens is dat Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, zojuist tegen de pers zegt bij de inloop van de ministerraad dat hij niet in een nieuw kabinet gaat zitten als minister. Hij zegt, ik ben van het CDA en ik blijf van het CDA en mijn partij zit niet in dat kabinet. Verstandig van? Nee. Nou, dat is zijn afweging. Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar minder problemen mee hebben. Nogmaals, ja, het land moet geregeerd worden. Ja. En we zijn een land van minderheden. En dan, ik zou oppassen om vooraf bepaalde deelnames van gekwalificeerde lieden, en dat is maar niks van rij, uit te sluiten. Maar nogmaals, iedereen maakt zijn eigen afweging. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. U loopt al heel wat jaren rond in Den Haag. Ja, of in ieder geval, u kijkt al heel wat jaren naar die Nederlandse politiek. Als u nu zo een beetje zo kijkt wat er nu gebeurt, het debat afgelopen week gezien hebt, de twee informateurs hebt gezien die aangewezen zijn, heeft u er vertrouwen in dat er een kabinet komt? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb het stuk van Kim Putters gelezen. Dat geeft natuurlijk bouwstenen. En ik denk toch ook dat zo langzamerhand het besef groeit dat we wel weer een kabinet moeten hebben. Het duurt anders wel heel lang. En laten we zien, het is koffiedik kijken. Er zijn twee zeer gekwalificeerde informateurs. Laten we er het beste van hopen. Ja, de zeer gekwalificeerd Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Die van Zwol, u kent hem goed, hè? Zeker, zeker. Partijgenoot. Ja, nee, hij is mee. Mijn rol heeft hij bij de Raad van State opgenomen. Nee, ik ken hem heel goed. En het is natuurlijk een uiterst bekwame man die over heel veel ervaring op verschillende departementen speelt. Ik heb wel eens gedacht, kijk, als heeft ook bij AZ gewerkt. Als je daar gewerkt hebt, dat niet de voetbalclub, maar het ministerie van Algemene Zaken. Algemene Zaken, ja, ja zeker. Ja. Dan leer je hoe je tegenstellingen moet overbruggen. Minister-president heeft niet zozeer een eigen belang als wel het belang van de eenheid in het kabinet. En iedereen, dus een SG en de raadadviseurs die daar werken, ik heb daar in de jaren 80 vorig jaar bij Lubbers gewerkt. Ja. Het wordt bijna een tweede natuur om de overeenstemming tussen groeperingen en tussen verschillende standpunten, om die te zoeken. En om gezamenlijke perspectieven te ontwikkelen. Dat wordt bijna een tweede natuur, anders kan je daar niet functioneren. En Richard van Zwol beschikt daar in ruime mate over. Dus eigenlijk is er geen betere leerschool in het worden van een oliemannetje dan een hoge ambtenaar zijn op het ministerie van Algemene Zaken. Nou, dat denk ik wel. Ja, dat hoort bij dat vak. En als je daar weer veel te geprofileerd gaat werken met vooringenomen standpunten, ja, dan heb je daar geen lang leven. Ja, dus eigenlijk, als ik u zo de profielschets van een toekomstig minister-president hoor schetsen, dan is eigenlijk Richard van Zwol degene die dat, iemand die lijkt op Richard van Zwol, zegt u eigenlijk. Nou, je moet over bepaalde bekwaamheden beschikken die daaraan voldoen. Want anders heb je gewoon, anders heb je het daar heel moeilijk. En het stelt andere eisen aan een minister-president dan aan een vakminister. Ja, maar zou hij het dan ook moeten doen? Want er is nog een vacature. Ja, nee, dat weet ik allemaal niet. Ik weet niet of hij dat zelf wil. Maar nee, dat lijkt me ingewikkeld om te beantwoorden. Ja, maar het is niet altijd. Het is ook een roeping, toch? Zeker. En als het land het nodig heeft? Nou ja, ik kom uit een politieke groepering waarin inderdaad als het algemeen belang roept en de publieke zaak vraagt dat van je, dan moet je hele goede argumenten hebben om daar niet op in te gaan. Vrijdagochtend 10:30, we hebben het benoemd. Richard van Zwol, de volgende premier van Nederland. Ja, hè? Nou, dat heb ik dus niet gezegd. Ja, ik moet op het tellen pas. Nee, dat is gewoon totaal niet aan de orde. En hij zal zich met die vraagstelling ook heel ongelukkig voelen, want hij wil zich nu helemaal concentreren natuurlijk op het vak wat hij moet uitoefenen. Het is dit, van informateur, ja. Van informateur. Dat moet je niet laten afleiden door andere zaken. Laten we het daar maar eens over hebben. Want ja, je moet een oliemannetje zijn. Je moet die vier partijen bij elkaar brengen. Je moet al die belangen afwegen. Er moet uiteindelijk één pakket komen. Dat is toch wel heel lastig met deze vier. Dat hebben we toch de afgelopen maanden wel gezien. Dat is waar. Maar weet u, we hebben meer tijden gehad in onze parlementaire geschiedenis die tamelijk uitzichtloos waren. Ik doel met name op de periode pal voor het kabinet Lubbers 1. Dus de periode voor 82, zeg maar 79-82. Dat was ook een tamelijk rampzalige periode. Ja. Andere problemen dan nu, maar wel impasseachtig, om het zo maar te zeggen. Daar zitten we nu weer. En ik vind dat het stuk van Kim Putters zijn poging doet, zijn eindverslag, om weer perspectief te geven aan het landsbestuur. Ik heb er wel, als dat mag, twee vragen bij. Ja, graag. Die daarop ingaan. En dat is, kijk, hij zegt, op pagina 12 worden een aantal onderwerpen genoemd waarover dan, die noemt hij dan beleidsdoelen, en daar kan je dan, daar moet dan overeenstemming over komen. Op hoofdlijnen. Op hoofdlijnen, zeker. Ja. Als je kijkt naar dat lijstje, dan is daar heel veel geld mee gemoeid. En ik vroeg mij af, voordat je nou geld gaat uitgeven, want dat gebeurt daar, dat zal gebeuren, zou het niet verstandig zijn om deze beraadslagingen te beginnen met de vraag hoe we het verdienvermogen van Nederland weer wat kunnen opkrikken? hoe we weer economische groei kunnen genereren in een land dat vergrijst, in een land dat milieuproblemen heeft, in een land dat fysieke ruimtelijke problemen heeft, in een land dat grote opgaven voor het onderwijs heeft. Dus met andere woorden, zou je niet moeten beginnen, en dat mis ik een beetje in dit stuk, wat verder een mooi stuk is. Even de laatste onderwerp in dat rijtje is volgens mij toch vestigingsklimaat ook, of niet? Jawel, maar dan heb je het over de expatregelingen en dat soort zaken. Waar ik op doel is, wat is nou het verdienvermogen van Nederland op middellange termijn? Wat voor productiviteit moeten we in ons land hebben? En ik denk dat er in de discussie hierover, op sociale media, in de vakpers, een communische opinie gaat ontstaan dat ons land toe moet naar meer hoogproductieve economische bedrijvigheid. En dat we het tal van laagproductieve bedrijvigheid, dat we daar zo langzamerhand wat afstand moeten nemen. Dus de vraag moet eerst beantwoord worden, waar gaan we de komende jaren ons brood mee verdienen? Ja. En waar verdient Nederland nu eigenlijk zijn brood mee? Nou, met een economie die op een aantal punten kwakkelt. Met een arbeidsmarkt die niet goed is. Met een fiscaal stelsel wat niet op orde is. Met grote volkshuisvesting en milieubeslagproblemen. Met een agrarische sector die in verwarring is. Ja, er zijn heel veel problemen die op een samenhangend beeld gaan. Van waar gaan we in samenhang? Maar dat zijn allemaal problemen die je noemt die aan de uitgavenkant zitten. Maar ik bedoel, waar komt het geld binnen nu? Ik denk dat we een beleid moeten ontwikkelen om de economische groei de komende jaren hoger te laten zijn dan nu. Gegeven het feit van de demografie kan je dat niet realiseren door meer mensen te laten werken. Ze kunnen misschien wat meer uren werken, maar daar is niet veel meer te halen. En je zal dus een strategie moeten ontwikkelen dat de Nederlandse economie een hogere productiviteitsgroei heeft dan nu. Ja, maar dat is wel lastig, want we hebben een land dat ouder wordt. We vergrijzen als een gek, zullen we maar zeggen. Ja. En ondertussen hebben we hier wel vier partijen die nu gaan formeren, die eigenlijk alle vier wel zeggen, ja, die migratie, dat is allemaal hartstikke leuk, maar niet te veel mensen hoor moeten erbij komen. Terwijl als je productiever wil worden, dan zou je juist mensen van buitenaf moeten hebben met al die mensen die met pensioen gaan de komende jaren. Zeker, maar ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Oh. Luister, ook naar de president van de Nederlandse Bank, dan zeggen ze selectief kunnen we zeker nog migranten hebben, hooggeschoolden voor de bekende ASML-verlangens en andere hoogproductieve bedrijven die echt niet zonder kunnen. Daar zijn we het wel over eens. Ik denk dat de discussie over de migratie vooral gaat over asielmigratie en over laagproductieve arbeidsmigranten die van elders komen, waarvan je inmiddels echt moet afvragen of zij er gelukkig van worden en of wij er gelukkig van worden. Ik geloof dat dus ook. Men er wel een beetje een rem wilde zetten op die expats, toch? Door die expertregeling af te schaffen bijvoorbeeld? Nou ja, ik weet niet of dat een verstandige maatregel was. Ik heb het gevoel dat de recente discussie ook vanuit een aantal CEO's van grote bedrijven men in Den Haag toch weer eens achter de oren krabt. Of in die beroemde of beruchte avond vorig najaar, waarin al heel snel een aantal beslissingen zijn genomen, of dat achteraf gezien wel verstandige beslissingen waren. Dus ik sluit niet uit dat men daar nog eens met gemengde gevoelens op terugkijkt. Ja, deze is ook wel opgedraaid nu. Hè? En ik geloof dat de minister Adriaansens inmiddels gezegd heeft, ook tegen de pers vanmorgen, dat is een goed signaal dat ze op dat onderwerp toch wellicht wat draaien en dat die expertregeling er gewoon blijft, omdat die grote bedrijven, zoals een ASML, die ook hebben gedreigd van, nou ja, dan gaan we onze groei in de toekomst in het buitenland realiseren in plaats van in Nederland. Wij hebben gewoon die regeling nodig om die goede mensen naar ons land te halen. Dus dat nieuws dat komt nu langzaam binnen. Dus daar wordt wel een stap al gezet. Ik denk dat de sfeer, het klimaat in de discussie hierover is veranderd ten opzichte van toen. En dat gebeurt al meer. Dan wordt er iets wilds gedaan of iets wilds gezegd en dan komt er een tegenreactie. En dan ga je naar een verstandige lijn voor de toekomst. Okay, maar goed. Dat ging wel heel snel die avond. Maar uw verhaal is dus eigenlijk van, nou ja, zorg nou eerst dat voordat je gaat kijken waar je het allemaal aan uit gaat geven de komende jaren, zorg nou eerst dat je eens gaat bedenken hoe gaat Nederland het geld verdienen. Maar dan zegt u eigenlijk, we moeten naar hoogproductieve industrie, bedrijven, en we moeten af van die laagproductieve. Dus waar wel veel arbeid bij gemoeid is, maar die relatief weinig oplevert. Dan hoor ik meteen al Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging zeggen, wat een dédé. Voor de blue collar, voor de blauwe boordwerker in dit land. He? Want die moet er toch ook zijn? Toch niet iedereen kan IT'er zijn of chipmachines maken van ASML? Daar heeft ze gelijk in. En het is ook niet een kwestie dat de hele agrarische sector hier de nek wordt omgedraaid. Je hebt juist in de agrarische sector buitengewoon hoogproductieve productieontwikkelingen. Ja. Die we echt in dit land moeten houden. Dus het is een heel selectief verhaal dat je gaat kijken in welke sector zijn laagproductieve activiteiten waarvan je zou moeten zeggen dat we daar niet echt wijzer van worden. Kunt u er een paar noemen dan? Welke zijn dat? Is dat een autofabriek of waar moet ik aan denken? Nou, je ziet dat zou er ook kunnen. Hoewel we hem net bij VDL natuurlijk hebben verloren, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik denk dat de technologische ontwikkeling, de ontwikkeling met artificial intelligence, in tal van sectoren, en ook waar je het niet vermoedt. Denk aan de zorg, ook aan het onderwijs. Dus het is niet in de sector te benoemen, maar het zijn zulke ontzettend belangrijke ontwikkelingen die breed in de hele bedrijvigheid hun effect zullen teweegbrengen. Oh. Dat daar ook, hoe je het ook went of keert, een hoger geschoolde beroepsbevolking bij moet. Want dat was mijn tweede punt. Mijn eerste punt is dus inderdaad, waar is het verdienmodel van Nederland? Dat zou ik eerst aan de orde stellen. Ja. Voordat ik ga uitgeven, die 12 punten. Ja. En mijn tweede punt is, ik mis eigenlijk in dat rijtje de hele arbeidsmarktdiscussie en de scholingsdiscussie, de onderwijsdiscussie, die horen bij elkaar. En ik kan mij ons land niet voorstellen die de komende jaren goed doorkomt en perspectiefvol doorkomt zonder een ander type arbeidsmarkt en zonder een ander type onderwijs en permanent ontwikkeling. Dat is iets wat u vaker zegt. U heeft ook een vrij dik rapport geschreven een aantal jaar geleden over hoe de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Overigens, heel veel punten daaruit worden overgenomen door het kabinet. Zeker, dus zeker. Er wordt wel naar u geluisterd. Ik ben niet ontevreden. Maar wat zegt u, wat moet er aan het onderwijs gebeuren dan voor de toekomst, voordat je verder kan? Nou, ik vind het zo gek dat het op het lijstje van Putters niet voorstaat. Ja, dat viel me ook op, Die bijkomt. Dat vind ik zo gek. Nee, want je kan niet zonder. En waar we naartoe moeten is natuurlijk, we hebben een leerplicht nu tussen 6, tussen 5 en 12 en 16 jaar. Ja. Dat is dus op de initiële fase gericht en in de veronderstelling dat je daarna 40 jaar lang dezelfde baan kon houden. Nou, dat is illusoor geworden. Dat kan niet meer. Dus we moeten naar een leerplicht, of een leerontwikkeling, een vanzelfsprekendheid en een leercultuur waarbij je hele arbeidszame leven gewoon faciliteiten hebt. Maar ik geloof dat het aantal 15-jarigen dat niet kan lezen groeit. In de cijfers. Nou ja, des te meer reden om. Daarom is het zo gek dat onderwijs hier niet bij staat. Want in het funderend onderwijs hebben we ook grote kwaliteitsproblemen. En dan kan je dit allemaal wel opnoemen. Maar de basis van de ontwikkeling van mensen individueel, maar ook voor onze samenleving in de economische sfeer, ligt echt in het ontwikkelingspotentieel wat je bij moet houden. Ja, dus, en dat staat gewoon niet in het stuk. Dat vind ik gek. Dus u zegt voor de toekomst van Nederland, kijk dus naar hoe we het gaan verdienen en ook wie dat dan gaan verdienen. En dat, wie dan bedoel ik even hoe die opgeleid zijn. Dat zijn prioriteiten nummer 1, maar die staan niet op het lijstje van wat Putters heeft opgeschreven de afgelopen 4 weken. En dat is dan. Nee. Zijn de prioriteiten dan verkeerd? Want ze zijn heel erg veel bezig met migratie en met eigen risico in de zorg en bestaanszekerheid, wat natuurlijk belangrijke thema's zijn. Maar u zegt eigenlijk voor de lange termijn is de blik verkeerd dan. Ik denk het wel. Dat zijn ook belangrijke. Dus ik zeg niet dat wat er staat weg moet. Ja. Dat zijn natuurlijk hele evidente punten als je een beetje discussie volgt. Maar daaraan gaat vooraf de vraag. Ja. Hoe kunnen we dit land in de economische vaart der volkeren weer een beetje perspectief en duiding geven? Het bedrijfsleven vraagt er ook om, hè? Meerjarige helderheid. Zodat je een economische groei kan realiseren die beter is dan nu. Ondanks alle beperkingen, want dan moet je dus dossiers veranderen. En je zal zien dat als je dat perspectief hebt, je al die uitgavencategorieën die wel op pagina 12 van de lijst van Kim Putters staan, makkelijker kan bedienen. Ja, nou is er in dat verslag van Putters staat dat men de partijen, vooral Omtzigt, maar ik geloof ook de VVD, die willen wel een stevig financieel kader opschrijven. Ja, nou, dat is volgens mij waar de informateurs nu ook mee beginnen. Daarom hebben ze ook vandaag de minister van Financiën en de staatssecretaris uitgenodigd. 17 miljard werd er gezegd door een commissie van slimme ambtenaren. Die hebben berekend, dat kom je eigenlijk tekort. Dat zou je dan of bij belastingen op moeten halen, of er moet bezuinigd worden. Maar al die dingen die u net noemt, werken aan het verdienvermogen, het onderwijs verbeteren, dat kost toch juist geld? Nou, de kost gaat soms inderdaad voor de baat uit. Niet alles hoeft geld te kosten. Een aantal elementen van stroomleiding in de arbeidsmarkt Er is ook heel veel geld beschikbaar voor post-initieel onderwijs. Allemaal potjes die nu braak liggen en niet gebruikt worden. Dus je kan heel veel met een creatieve strategie om het niveau van opleidingen en vooral het gedurende je hele arbeidszame leven aan je vaardigheid werken. Ik denk dat dat niet eens meer extra geld vraagt. Alleen die strategie is wel nodig om je economische groei voor de komende jaren veilig te stellen, zodat je, dat is mijn verhaal, de uitgavencategorieën die op dit lijstje staan makkelijker kan voldoen en ook uiteindelijk aan die 17 miljard makkelijker kan voldoen. Ik vind het een beetje een Kim Putters begint heel goed hoor in dat stuk wat hij schrijft. Daar schrijft hij ook over de bredere context en maatschappelijke elementen die daarin zitten. Dus daar is echt de persoon Kim Putters aan het woord, lees ik. Maar dan ga je verder in het stuk en dan lijkt het wel alsof ze weer terugvallen. Ja, in de oude standstill benadering van dit is een gegeven economie en we moeten daarbinnen deze uitgavencategorie bedienen. Terwijl mijn verhaal zou zijn, ga eerst eens na of die gegeven economie wel verzekerd is. En zou je daar niet ruimte moeten creëren de komende jaren, zodat je al die uitgavencategorieën die nu wel in beeld zijn makkelijker kan bedienen dan als je dat niet doet. Oké, dit is me duidelijk. Nou kent u Richard van Zwol goed. En Elbert Dijkgraaf weet u misschien ook alweer goed wie het is. Zijn deze twee in staat om bij deze partijen 17 miljard euro te vinden op de begroting? Nou ja, ik denk met de goede volgorde van vragen wel. Maar we hebben een Wilders die al twittert, in de vorige fase dan, toen was Plasterk nog informateur, die twitterde, bezuinigen, dat gaat echt niet gebeuren en belastingverhoging zie ik ook niet zitten. Nou, dan ben je al klaar, toch? Ik vind het heel verstandig dat de informateurs beginnen met het financiële kader. Ik zou er eens aan toevoegen, een strategie voor het ontwikkelen, voor het verdienvermogen van Nederland, maar daar hebben we het over gehad. Ja. Als de partijen een tweede stap maken naar dat financiële kader, dan denk ik dat die partijen, en sommigen voor het eerst, geconfronteerd worden met de financiële beperkingen van het publieke bestel. Je kan, als je in oppositie zit, natuurlijk links en rechts allerlei verlanglijstjes deponeren, omdat je nooit de vraag gesteld wordt, meneer, waar wilt u dat van betalen? In deze fase, met deze verantwoordelijkheid, komt men wel voor dat dilemma. En dan moeten we zien. Ja, even over de BBB en de PVV gokken. Ja, die moeten nu verantwoordelijkheid nemen. Kijk, het is niet alleen maar mooie verhalen houden natuurlijk. Het is nu je verantwoordelijkheid nemen. En dat zal blijken of ze dat kunnen. En ik dat is een leerproces. Je moet ze echt de tijd geven om die ervaring op te doen. En Van Zwol en Elbert Dijkgraaf een beetje kennende, denk ik dat zij wel strenge leermeesters zullen zijn van jongens, luister eens, deze volgorde spreken we af. Daar blijven we binnen. En binnen dat kader is meer dit of minder dat allemaal mogelijk. Maar wel binnen dat kader. Ja, dat is het politieke handwerk wat nu voor een aantal mensen en partijen nieuw wordt. U bent wel optimistisch, eigenlijk, als ik u zo hoor. Als ik het zit te bekijken, dan denk ik, er zit één partij bij die wil bijvoorbeeld eigen risico afschaffen. Nou, dat wordt door experts uitgerekend, dat zou zo'n 6 miljard kosten, om maar een voorbeeld te noemen, dat is de PVV. Ja, zeker. Dat is dezelfde partij die zegt, niet bezuinigen, geen belastingenverhogingen. En er moet 17 miljard gevonden worden. Ja, ik denk dan, dat gaat niet lukken. Maar als ik u zo hoor, heeft u er eigenlijk wel vertrouwen in? Ik kan het niet voorzien. Oh. Ik zeg alleen dat de informateurs de goede volgorde te pakken hebben. Het verdienvermogen zou ik er nog even bij doen. Ja. En dan vervolgens binnen dat kader gaat er een proces zich voltrekken. En dan zal ook blijken dat ook partijen die in grote getalen vertegenwoordigd zijn inmiddels in het parlement, verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit is het politieke handwerk. Die twee partijen, BBB en PVV, die moeten dus leren hoe het is dat je ook wel eens een keer zonder geld zit. En dat het geld niet tegen de plinten klotst. Maar de vraag is een beetje, hebben we wel tijd om te wachten totdat zij dat hebben geleerd? Nou, dat zullen ze snel moeten leren. En ik denk ook dat zij in hun achterban dat best kunnen uitleggen. Ik denk niet dat de gemiddelde Nederlandse burger maar vindt dat alles uitgegeven kan worden. Iedereen de PVV-kiezer begrijpt, snapt het wel, denkt u? Dat denk ik. Ja, ik denk dat je moet het wel uitleggen. En ze zijn daarin natuurlijk niet door de partijleiding in het verleden in geschoold geraakt, om het zo maar te zeggen. Dus er is wel een tournure nodig, er is wel een ombuiging nodig. Maar de gemiddelde Nederlandse burger begrijpt best dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat je keuzes moet maken. En ik denk dat beslissender voor de partijen die nog niet regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen, is dat zij een herkenbare elementen kunnen realiseren in dit kabinet.